Maar wel leuk dat je er was. Zeker. Toch? Niet de hoogste score. Bedankt. Toch dank voor het meedoen. En jullie ook hartstikke bedankt, John Pliester. Steven van Eyck, graag weer tot de volgende keer. Het is 11:30. Sven, een goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga praten met de testpaus. Want vanaf volgende week zaterdag moeten 1,8 miljoen mensen die niet zijn gevaccineerd een actueel negatief testbewijs hebben om naar het café te kunnen, het restaurant, het theater, of naar evenementen waar je ook naartoe wilt. De vraag is, kan dat om de hoek? Minister De Jonge zei gisteren, dat valt nog te bezien, kwestie van vraag en aanbod. En die testpaus, dat is Pier Eringa van de Stichting Open Nederland. Dat is de man die dat allemaal in goede banen moet zien te leiden. Ik ga met hem praten zo, in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Dorot Megens. Vanochtend zijn twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar het geweld op Mallorca, waarbij deze zomer de man van 27 om het leven kwam. Het zijn twee Hilversummers van 18 en 19. Er zitten nu 8 verdachten vast. De Ajax is voor het eerst in het 37-jarig bestaan boven de 800 punten uitgekomen. Rond 10:30 doorbrak de index die symbolische grens. Net als andere internationale beurzen brak de Ajax de afgelopen maanden record na record. Ook door de lage rente en de steunoperaties van centrale banken zitten alle internationale aandelenbeurzen in de lift. Het Europese vaccinprogramma ligt op koers. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak in het Europarlement. En dat komt, zegt ze, doordat Europa door de pandemie nauwer is gaan samenwerken. In Helmond is vannacht een zwaargewonde man op straat overleden, kort nadat hij zelf het ziekenhuis had verlaten. De man vertrok daar gisteravond laat in verwarde toestand. Volgens de politie was hij overdag met zware verwondingen binnengebracht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Werk aan de winkel voor Pier Eringa. Huidige bijnaam, testpaus. Want hij is de man die ervoor moet zorgen straks 1,8 miljoen ongevaccineerden een actueel negatief testbewijs kunnen overleggen als ze naar de kroeg gaan, het restaurant, het theater of naar een evenement willen. Vanaf volgende week zaterdag nemen we afscheid van de 1,5 meter... maar daar komt dan wel zo'n corona-toegangsbewijs voor in de plaats. Wie kan aantonen dat hij volledig is gevaccineerd, kan naar binnen. Wie hersteld is van corona ook, maar de rest zal zich dus moeten melden bij Eringa en de zijne. Of dat altijd in de buurt is, is de vraag. Vraag en aanbod moeten zich nog op elkaar afstemmen, zei demissionair minister De Jonge gisteravond op de persconferentie. Dus zal het kunnen voorkomen dat iemand een 30 minuten moet rijden voor een test als hij een kop koffie wil gaan drinken in het café? Intussen is de Stichting Open Nederland, de club van Eringa, gestart met een nieuwe procedure om testcapaciteit in te kopen. Commerciële partijen worden voortaan betaald per afgenomen test en niet meer voor hun capaciteit. Bestaande contracten, onder meer voor de peperdure XL-teststraten, die vervallen. Pier Eringa, goedemorgen. Goedemorgen. Protestants opgevoed en dan testpaus worden. Het kan verkeren, hè? Ja, het kan verkeren, ja. Wanneer kunnen al die 1,8 miljoen mensen zich om de hoek laten testen? Nu al. Overal? We zitten op 110 tot 120 plekken in Nederland. Behoorlijk verspreid met de huidige testcapaciteit. Dat is onze opdracht geweest vanaf het begin. Zorg voor een goede dekking in het hele land. En we zitten op een aantal plekken niet, zoals op de eilanden bijvoorbeeld, waar het echt heel dun bevolkt is. Daar is niet ideaal, maar over het algemeen kunnen mensen nu heel dichtbij al met een staafje in de neus, als ze dat zouden willen. Dus u kunt garanderen dat mensen niet 30 minuten in de auto moeten rijden om een staafje in de neus te krijgen als ze een kop koffie willen gaan drinken in het café? Nee, we gaan straks. Er is inderdaad een nieuwe manier van aanbesteden. Dat zal ook uitpakken in de grote steden, dat daar de dichtheid groter zal zijn. Maar ook op het platteland kun je je laten testen om naar het café te gaan. En daar hoef je niet 30 minuten voor te rijden? Zonder 30 minuten te hoeven rijden. Gaat het hele idee werken, denkt u? Ja, ik denk het wel. Want anders zat ik niet op deze plek. Ik voel het ook als mijn verantwoordelijkheid om het te laten werken. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hoeveel tests verwacht u te gaan uitvoeren vanaf 25 september, volgende week zaterdag? Ja, dat weet je nooit precies. Maar we hebben bij onze stichting hele slimme mensen werken. Dat zijn de capaciteitsplanners. Die doen allemaal moeilijke rekensommetjes van het aantal mensen dat is gevaccineerd en dat zich laat vaccineren. Want het zou ook best kunnen dat met de mededeling van het kabinet mensen denken, de twijfelaars, laat mij dan toch maar die vaccinatie doen, want ik wil dat gedoe niet van het getest. We gaan kijken hoeveel evenementen er zijn in het land. Dus we maken daarvan inschattingen. En tot nu toe, in de slappe tijd, hadden wij soms maar 20.000 testen per week. En we houden er nu rekening mee dat we capaciteit aankunnen van 400.000 mensen per dag. 400.000 per dag. Ja. Dat betekent, als je dat een beetje deelt door 1,8... dat gemiddeld die mensen zich 1 keer in de 4 dagen komen laten testen. Ik weet niet welke rekensom je nu doet. Maar nou, 1,8 gedeeld door 400.000. Ja, kijk, als je je kunt het niet zo gemiddeld nemen, want het aanbod is vooral voor het weekend. Dus de meeste mensen die zich willen laten testen, die zullen dat door de week weinig doen. Dat zien we nu ook. In het weekend zijn vaak de culturele evenementen, sportevenementen, voetbal. Dat zijn nu op dit moment ook grote klanten van ons. En ook de horeca zal zich vooral concentreren op het weekend. Dus ja, we moeten vooral die capaciteit hebben op de dagen voor en in het weekend. En als nou 1,8 miljoen mensen zich massaal op vrijdag komen melden voor een test, omdat ze toevallig diezelfde dag een hapje willen gaan eten in het restaurant? Ja, er zijn mensen die tegenover u als dan vragen niet beantwoorden. Ik zal het wel doen. Nou, regeren is vooruitzien, zou ik maar zeggen. Nee, zeker in dit gevoel. Dossier? Dan zal op dit moment kunnen wij met de testaanbieders dan afspraken maken dat ze hun teststraten verder openzetten. Dus langere openingstijden. En in de nieuwe situatie, als straks de boel anders wordt aanbesteden, want dat zei u ook al in de inleiding, dan gaan we de testaanbieders die kunnen inschrijven om die testen te doen. En die zullen dan natuurlijk gretigheid tonen, verwachten wij, als er geld te verdienen valt. Want ze worden per test betaald. Dus als het aanbod of de vraag dan groter is, verwachten wij dat die marktspelers dan ook zorgen dat ze al die mensen, als ze komen, aankunnen. Gaan ze er per saldo meer aan verdienen dan nu dan? Nou, weten we niet. In ieder geval, wat nu het nadeel is van dit systeem, en ik snap heel goed dat daar ooit mee gestart is, dat je capaciteit betaalt. Dus je zorgt ervoor dat er een voorziening is. Ik heb in de vergelijking al eens de brandweer genoemd. Het is een soort voorziening die je moet hebben, die er moet zijn. Ja. En of het nu brand is of niet. Dus of het nu getest wordt of niet, we hebben die voorzieningen nu staan. Ja. Nou ja, niet allemaal, want er zijn er een paar gesloten. Een paar hele grote ook. Die kosten miljoenen. Ja. En daar is geen hond komen opdagen, omdat in het hele festival seizoen in de zomer in het water viel, omdat die cijfers weer begonnen op te lopen. Ja. U zei inderdaad toen, ja, je betaalt de brandweer ook niet per geblusste brand. Nee, dat is nou toch precies wat u nu wel gaat doen? Nou, het hangt vanaf hoe je wat je afspreekt. Als de afspraak is, wij willen in Nederland, en dat is een opdracht die wij van VVS hebben gekregen, dat er een testcapaciteit aanwezig is in Nederland. Namelijk dat je afhankelijk van het beleid de inzet kunt doen. En op het moment dat het kabinetsbeleid soepeler werd, en dat was in begin juli was het zo, toen stroomden massa's mensen naar de teststraten. En daarna, ja, we kennen de effecten, dat pakte niet goed uit, werd de boel weer dichtgedraaid. En toen hebben wij ook de teststraten weer gekrompen en een beetje dichtgeknepen en gezegd, doe minder. Maar die faciliteit stond er wel. Dus je kunt dan niet zeggen, op het moment dat je nodig bent, dan sta je er maximaal met je teststraten en dan moet je alles aankunnen. En op het moment dat er niks is, doe je de boel ook weer dicht. Zo gaat dat gewoon. Nou, hebt u veel ervaring met uitvoering, zoals dat heet. Ja. U wordt ook wel crisismanager genoemd. Wie gaat er nou opnieuw aanbesteden in het hart van een operatie? Ja, omdat de timing altijd ingewikkeld is. Hè? Als je het eerder. Kijk, je doet het ook passend bij de situatie. Dus dat je kijkt van wat wordt de situatie de komende tijd? Hoeveel mensen hebben zich laten vaccineren? Wat betekent dat voor de testvraag? Dat is natuurlijk een vraag waar de mensen van VWS op departement over nadenken. En die worden geadviseerd door allerlei geleerde mensen. Ja, daar was een systeem voor, waarvan dat systeem wordt nu afscheid genomen. Ja, Sterker nog, u zei een paar weken terug in het Algemeen Dagblad, we moeten ook echt mobiele testcapaciteit in gaan zetten. En ik lees in uw aanbestedingsbrief, zal ik maar zeggen, dat u daar ook weer afscheid van gaat nemen. Nee, dat doen we niet. Want wat we wel, kijk, we gaan niet afzonderlijk die mobiele capaciteit aanbesteden, maar je kunt je wel voorstellen dat in het nieuwe systeem aanbieders ergens gaan zitten in een stad of gemeente of een regio en denken van, hey, er zijn hier evenementen waar ik capaciteit beschikbaar moet stellen op plekken waar evenementen zijn. En die mensen, om die niet te laten reizen, stel bij meerdaagse evenementen, organiseer ik op de plek zelf faciliteiten. Is ook bij de Formule 1 gebeurd in Zandvoort. Heeft de aanbieder daar, de testaanbieder, heeft op Zandvoort zelf mobiele units neergezet, zodat de mensen niet vanuit Zandvoort uit zouden moeten en Zandvoort weer in zouden moeten voor de test. Dus dan organiseer je gewoon die capaciteit op de plek zelf. Ja. En dat kan met vaste units of met flexibel. Dus ook die mobiele units zouden best eens toegepast kunnen worden straks. Maar ja, ik lees in uw eigen aanbestedingsbrief, ik citeer, met de ingang van het nieuwe systeem, dus dat je betaald krijgt per test, eindigen straks alle bestaande contracten met testaanbieders, vanwege die capaciteit. Heel veel geld in omgegaan. Ja. En is er straks ook geen noodzaak meer voor een aparte aanbesteding voor mobiele testcapaciteit. Nee, en dat is wat ik net probeerde te zeggen. Ik zal het nog een keer doen met iets andere woorden. Ja. Wij denken dat die nieuwe testaanbieders die nu inschrijven, rekening houden met het gebied waar ze zitten. En als je in een gebied zit met evenementen, sport, cultuur of anderszins, dat je dan misschien ook in je pakket opneemt mobiele testcapaciteit om namelijk te zijn waar je moet zijn om te kunnen testen. En daar waar je best bent om te testen, valt ook geld te verdienen. Hoeveel partijen hebben zich al gemeld eigenlijk voor deze nieuwe? Nou, ik geloof dat het een wereldje is van 10, 12 testbedrijven ongeveer die dit zouden kunnen doen. En dus ook zouden ook willen doen? Want dat is natuurlijk ook de nieuwe situatie nu, dat toen bij de start ook niet bekend was hoeveel partijen in staat zouden zijn om goede teststraten te bemensen. En nu hebben we ook het zicht op die wereld en er zijn genoeg partijen die het zouden kunnen doen. Maar ook willen doen als ze per uitgevoerde test betaald krijgen? Ja, en dat geeft natuurlijk nu wat gedoetjes, want denken ze van, goh, die prijs die ze ons bieden nu, die lijkt scherp en die is ook scherp, want we werken met belastinggeld, dus neem ons niet kwalijk dat wij van de testaanbieders, dat we hen een goede boterham gunnen. Ja. Maar we kunnen het ons niet veroorloven dat te veel belastinggeld over de balk gesmeten wordt met te hoge prijzen per test. Dus dat is waar we nu in zitten. Ja. En we hebben nu een prijs op de markt gezet waarvan we denken dat testaanbieders daar een goede boterham aan kunnen verdienen. En hoeveel hebben er dan al gehapt op dat aanbod? Hoeveel? Ja. Hoeveel testaanbieders? Ja. Dat loopt nu. Dus die aanbesteding loopt nu. Daar zitten we middenin. Maar hoeveel zijn er nu binnen al? Hoeveel hebben er al gereageerd? Goed idee, ga ik doen. Nee, dat weet ik niet. Ik ken de exacte aantallen niet, maar wij verwachten dat er genoeg aanbod is van mensen die dat gaan doen. Dus ja. dat zullen tussen de 0 en de 20 zijn. Nou ja, dat zijn commerciële bedrijven. Ja. U hebt zelf ook wel eens aan het hoofd gestaan van een commercieel bedrijf. En als de minister-president dan zegt, we willen ook zodra het kan weer van dat coronatestbewijs af, met andere woorden dus ook van die testen, Is dat een aantrekkelijk verdienmodel voor iemand die een test aanbiedt? Namelijk dat de opdrachtgever zegt, zodra het kan, stoppen we er weer mee? Nou, je zou kunnen zeggen, dat zit bij de prijs van de test in. Maar die was scherp, zei u net. Hij is zeker scherp, maar niet zodanig onredelijk dat je krijgt wat u net schetst. Dat je van partijen iets vraagt voor een korte termijn. Want we hopen ook echt dat dit een paar maanden duurt. En ik ben geen beleidsmaker, maar je zou natuurlijk willen dat we snel de situatie in Denemarken bereiken waar je alles weer opengooit. Dit is ook een soort tussenstap die gemaakt wordt om uiteindelijk in de Denemarken situatie te komen waar je alles weer open gaat en niet de Engeland variant hebt. Hè. Engeland heeft het ook gedaan. Mm. En daar zie je dat door de lage vaccinatiegraad en de risico's die nog hoog zijn, dat de ziekenhuizen weer vol liggen. Dus, en dat is wat we niet in Nederland willen. Nee, maar zegt u daarmee eigenlijk, om dit voor elkaar te krijgen en ook in die nieuwe aanbesteding waar je dus per afgenomen test betaald krijgt, zou je eigenlijk de garantie van een paar maanden moeten geven en anders gaat het niet lopen? Ja, dat kunnen we niet. Want het kabinetsbeleid kan over 2 of 4 weken weer anders zijn. Dus u kunt wel een beroep doen op het kabinet. Namelijk, als je wil dat dit gaat lopen, gaat vliegen, zoals dat tegenwoordig in managementtermen heet, dan moet je de garantie van een paar maanden geven. Anders krijg ik niet voldoende testuitvoerders. Nee, maar dat is het vak van Stichting Open Nederland, zou je kunnen zeggen. Daar hebben ze ons voor gevraagd. Om dat evenwicht te vinden, dat je die mensen dus niet een heel lang dienstverband kunt bieden, zou je kunnen zeggen, een lang contract. En dat het aantrekkelijk is voor testaanbieders om daarop in te schrijven. En vaak zijn de activiteiten die ze doen voor testen voor corona ook niet alleen hun activiteiten of hun hoofdactiviteit. Dus ze doen het erbij. U zei net scherpe prijs. Wat is die scherpe prijs eigenlijk? Ik weet niet uit mijn hoofd. Zo rond de 12, 14 euro of zo, zoiets zal het zijn. Ja. En die bedragen die zijn in het verleden veel hoger geweest. Ja. Dat gaat ook wel weer wat discussie opleveren. Ik zag vanochtend in onze interne mails ook al dat partijen vinden dat dat veel te weinig is. En we snappen ook wel dat zou ik geloof ik ook zeggen als ik testaanbieder was. Ja. Maar het is een crisis in het land. Hè. We hebben te maken met corona, een gezondheidsprobleem. Ja. En we werken met belastinggeld. En daarvoor zijn we ook als stichting in het leven geroepen. Daarom heten we ook stichting en niet een of andere BV. Ja. Wij willen gewoon dat het belastinggeld zo goed mogelijk wordt aangewend om die crisis van corona terug te drijven. Ja, u begint te lachen. Ja, er was nog een andere stichting. Daar is ook iets misgegaan. Ja, dat heb je soms. Met een jonge ondernemer, zal ik maar zeggen. Wij zijn niet van die soort. Is er ook nog een kans eigenlijk dat zich te weinig testaanbieders melden? Ja, die kans is er. En kijk, vooral waar we rekening mee houden, en daar hebben we ook plannen voor, om te voorkomen dat mensen, zeg maar, de gebieden die aantrekkelijk zijn, dat zijn vaak grote steden, veel horeca, veel evenementen, daar valt veel te testen. En dat plattelandsgebieden waar het wat dunner is, dat je daar mogelijk niet uitkomt. En nou, daar hebben we aan gedacht. Hè. Als dat mocht gebeuren, en dat scenario hebben we in ons achterhoofd, dan zou je eventueel kunnen denken aan plaatselijke apotheken of misschien zelfs plaatselijke huisartsen die ook hier een rol in zouden kunnen spelen, zodat je toch een fijnmazig systeem van testen in Nederland houdt. Dus, dus ons motto is, aan ons zal het niet liggen. Nee, maar u kunt ook niet garanderen dat zich voldoende testaanbieders melden op die nieuwe. Nee, u vraagt voortdurend de garantievraag. Ja, maar luister eens, als je een ingrijpende maatregel neemt, zoals het loslaten van de anderhalve meter maatregel en een coronatestbewijs, dan moet je toch als kabinet ook zeker weten dat het uitvoerbaar is. Zeker, bij ons is het in goede handen. En wat wij gaan regelen is dat deze aanbesteding slaagt. En mocht die niet slagen, dat we een alternatief achter de hand hebben om het wel te doen. Dan ga je nog een keer opnieuw aanbesteden, en dan weet ik veel wat je dan allemaal kunt doen. En we gaan ook oplossen voor het platteland dat daar getest kan worden. En dat doen we hopelijk voor een overzichtelijke termijn. Want uiteindelijk dat wilt u waarschijnlijk ook, hè, dat je niet meer dit gedoe hebt. Nee, want er zijn ook partijen zoals de horeca die zeggen, wat zitten jullie nou weer allemaal te doen? Het hele idee staat of valt natuurlijk bij de controle in de horeca, bij theaters, bioscopen, waar je met zo'n QR-code naar binnen moet. Zo is het. Want op het moment dat niet wordt gecontroleerd, laat ook geen hond zich meer testen natuurlijk die niet is gevaccineerd. Nee, zo is het met alles in de samenleving. Ik heb ook nog een paar jaar doorgebracht bij de politie. Ja. Als je wil dat in een samenleving bepaald gedrag wordt getoond, dan is ook de handhaving een belangrijke factor. Ja. Dat is hier ook. Ja, en wat zeggen de BOA's die verantwoordelijk zijn voor de handhaving nou vanochtend? Gaan we niet doen. Nee, maar, er zijn ook burgemeesters die zeggen, ja, sorry, erg ingewikkeld. Restauranthouders die zeggen, gaan we niet doen. Nee. Heb geen personeel. Nee, maar zoals met veel in de samenleving, heel veel mensen in de samenleving, die hebben het goed met de samenleving voor. Dus je zou kunnen zeggen, handhaving is ervoor om een kleine groep die of een kansberekening doet of zich nergens iets van aantrekt, om die te proberen in de goede banen te leiden. En je gaat er natuurlijk van uit dat de meeste mensen en de meeste bedrijven gewoon meewerken aan de controle op die code. En die kleine groep waar het moeilijk is en het niet lukt, daar heb je extra handhaving nodig. Maar ik kan me ze voorstellen in de horeca, en dan gaan horeca mensen waarschijnlijk mij lelijk mailen of appen of zo, dat het anders in elkaar zit. Maar je kunt je voorstellen in een restaurant dat als je of in een bar, als je een bestelling doet, dat degene die in de bediening zit met zijn mobiele telefoon even aan tafel komt en zegt, oké, ik kom de bestelling opnemen, mag ik ook even uw code zien? En dan blinken allemaal groene vinkjes in het scherm van die telefoon. En dat onderdeel wordt van het werk. Ja, en dat je dat niet extra hoeft te organiseren. En als het nou rood is? Ja, dan die is heel vervelend. Dan spreek je mensen erop aan. Dus en dan moeten die mensen dus van tafel af, het restaurant uit. En als ze dat dan niet doen? Ja, en je mag hopen dat in de uitzonderingsgevallen alleen zo is. Kijk, dat geldt ook voor zwartrijden in de trein. Hè? Wat doe je met een zwartrijder die geen kaartje heeft? Die geef je boete. En als die boete, als iemand heel lastig wordt, uiteindelijk komt de politie erbij. Ja, dus in die opschaling, in die opfasering, hoop je dat het niet zo ver hoeft te komen dat voor iedere overtreding of voor ieder gedoetje een BOA of een politie langs moet komen. Daar ga je natuurlijk niet van uit. Nee, nou ja, het zou kunnen, maar Rutte heeft gisteravond, de demissionair premier heeft gezegd, ja, als restaurants zich er niet aan houden en niet op die QR-codes, ja, dan kunnen ze ook worden gesloten. Dat is dan de stok achter de deur. Maar kijk, dat is natuurlijk de vraag, ook een als-dan-vraag, als niemand zich ergens iets van aantrekt, dan, hè. Kijk, en dan vind ik ook dat je moet zeggen, als iemand er met de pet naar gooit en zich nergens iets van aantrekt, is ook de vraag of je wel dat beroep waardig bent. Hè. Ik vind ook dat als je kijkt naar een sportwedstrijd, dat de club het goed voor elkaar moet hebben met veiligheidsmaatregelen. In een schouwburg verwacht je ook dat mensen ook een kaartje tonen en gecontroleerd worden. In de horeca is het dan al even tijdelijk anders dan dat je zou willen. Namelijk dat je gaat zeggen van, in deze overgangsperiode willen we graag even zien of u de QR-code heeft. En dat is dan naast gastheerschap en ook kijken of mensen mensen niet ouder zijn dan 18... of niet jonger zijn dan 18... en of mensen niet te veel drinken... is dit een element wat erbij komt. Ja, en nou ja, dat is vrij rationeel gedacht. Maar we zien ook, kijk naar de persconferentie gisteravond... en de mensen die daar buiten stonden bij dat departement... en die zich stonden te misdragen met vuurwerk... en een satellietwagen van de NOS te lijf gingen... Voor de ingang van de Tweede Kamer vorige week ook. Er is nogal wat protest... en dat protest is niet altijd even vreedzaam. Nee. Vreest u ook voor veiligheidsissues rondom die teststraten? Nee. Nee, kijk, er zijn geloof ik een paar plekken in Nederland geweest... waar jongeren zich hebben misdragen... of waar activistische types rare dingen hebben gedaan. Maar ik stel me zo voor dat als je het niet eens bent met dit regeringsbeleid... dat je andere wegen zoekt dan je richten op die teststraten. Ja, maar goed, de praktijk wijst anders uit. Gisteren moest alles en iedereen een kwartier... in een hermetisch afgesloten departement binnenblijven. Ja, nee, maar mensen die het niet eens zijn met het beleid... moeten de kans hebben om dat ook te laten blijken. Dat doen ze ook. Mm. En ik vind dat je af moet blijven van mensen... die gewoon op een nette manier hun vak uitoefenen... en een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving. In dit geval een gezondheidsveiligheid. Mm. En daar hoort geen gedoe of geweld bij. Dus dat zou je dan ook keihard moeten aanpakken. Goed, vanaf 25 september dus zo'n coronatestbewijs... met dus een test die je moet afnemen als je niet bent gevaccineerd... of geen corona hebt gehad. Ja. De minister-president zei gisteren... ja, we gaan op 1 november kijken of dat dan blijft... of dat we er alweer van af kunnen... Wat verwacht u? Ja, nou, ik ben op dat punt een gewone gemiddelde Nederlander, zou je kunnen zeggen, die weliswaar in de gezondheidszorg heeft gewerkt. En kijk, je weet het niet. Als het zo mocht zijn dat er een groep is die denkt van, nou, ik twijfel over die vaccinatie, maar met dit gedoe ga ik toch maar die vaccinatie halen. We hebben een onderzoek gedaan onder PSV-supporters. En die waren verrassend hoog in de vaccinatiegraad. En waarschijnlijk zit dat ook in dat ze geen zin hebben om ieder weekend zo'n staaf in de neus te krijgen. En denken, dan maar vaccineren. Kijk, als die groep zich laat vaccineren, dan maar vaccineren. En de vaccinatiegraad gaat omhoog. Dan komen we misschien snel in een Denemarken variant. Ja. En als dat niet gebeurt en de herfst valt tegen en er komt nog een nieuwe variant. Ja, daar moeten medici die er verstand van hebben maar naar kijken. Dan en je hebt de tegenvalvariant, dan zitten er langer in. Maar je hoopt dat over een paar maanden ik lekker op zoek kan naar een andere activiteit. Maar gaat u ervan uit dat we zo'n coronatestbewijs tot het einde van het kalenderjaar nodig hebben? En dus ook mensen die geen vaccin hebben gekregen bij u om een wattenstaafje in de neus komen vragen? Ja. Nou, dan baseer ik mij op mensen die ik ook regelmatig op Radio 1 hoor. En die zeggen, je moet eerder denken aan een paar maanden dan aan een paar weken. En niet aan jaren. Dus u gaat ook uit van een paar maanden. Nou, een paar maanden is tot het einde van het jaar. Ja. Goed. Wat kost het allemaal eigenlijk? Veel geld. Voor ons was een heel groot budget beschikbaar gesteld. Ik geloof wel tot 1 miljard, maar dat maken wij niet op. Wij gebruiken daar een klein deel van. Maar je bent al snel een paar 100 miljoen hier aan kwijt. Klopt het dat er zo 630 miljoen is uitgetrokken tot het einde van het jaar? Wel uitgetrokken en niet uitgegeven. En dus dat is voor ons wel in die zin... mochten mensen denken van, is er wel genoeg budget? Ja, er is genoeg budget. En gaan we daardoor heel lui, achteroverleunend, makkelijk geld uitgeven? Nee. De sport is ook om met dat ruime budget wat er is... om op een verantwoorde manier om te blijven gaan met belastinggeld. En dat is wat we doen. Maar wat vindt u het spannendst eigenlijk aan deze operatie? Nou, kijk, wij als uitvoeringsorganisatie, dat is wat wij doen. Je kunt natuurlijk over beleid makkelijk praten en over andere dingen vinden. Maar wij moeten ervoor zorgen dat mensen straks dichtbij, bij huis, op een goede manier die testen afgenomen kunnen krijgen. Dus dat ze makkelijk de afspraak kunnen maken. Dus onze ICT moet op orde zijn. Ja. Dat als je komt, dat je niet lang hoeft te wachten, niet in een lange wachtrij hoeft te staan. Dat je op een vriendelijke manier die testen wordt afgenomen. En dat je als een sodemieter die uitslag krijgt. En dus dat je, met die antigeentest kan het ook. Dat mensen binnen een uur die QR-code op hun telefoon hebben. Zodat ze daarna weer kunnen doen wat ze willen doen. Dat is ons vak. En dat betekent dat je ICT op orde moet zijn. Dat je, nou ja, dat je afspraken met die testaanbieders goed moeten zijn. En dat je die testaanbieders lekker moet enthousiasmeren om op een goede manier hun werk te doen. Dat is onze hoofdtaak. Ja, maar goed, even resumerend. Een nieuwe aanbesteding betalen van de bestaande contracten wordt afscheid genomen. Daar is een heleboel geld ingegaan, toch? Ja. Dat ging om 350.000 euro per grote teststraat per maand. Nou, heeft een paar honderd miljoen gekost in Nederland. Ja. Tot nu toe? Ja. En daar komt dus nog een 600 miljoen bovenop? Nee, dat weten we niet precies wat er bovenop komt. Dat hangt natuurlijk ook af, omdat we nu gaan betalen per test. Mm. Hoeveel testen moeten worden afgenomen? Mm. En dat hangt weer af van de vaccinatiegraad en het beleid van de overheid. Dus als het beleid van de overheid strakker wordt en er moet meer worden getest, dan kost het meer. En wordt het soepeler en er hoeft minder worden getest, dan kost het minder. En het is geen raar idee om lopende zo'n operatie en na de aankondiging van gisteravond opeens een heel nieuw systeem van aanbesteding in te gaan voeren? Nee, dat hebben we onafhankelijk gemaakt van het kabinetsbeleid. Want anders zou je de vraag stellen van bent u niet te vroeg of bent u te laat? We hebben gewoon een moment geprikt waarop we dat zouden doen. Onafhankelijk van het beleid. En we hebben een zodanige overgangsperiode gebouwd dat dit gewoon goed kan uitpakken. Goed. Er is dus nu een paar honderd miljoen ingegaan. Ja. Ook voor teststraten die leeg stonden omdat het beleid veranderde. Ja. Er is ruimte voor 630 miljoen tot het einde van het jaar. Ja. Maar die gaat u niet opmaken. Nee. Hoeveel, weet u niet. Want dat is afhankelijk van de hoeveelheid tests die u moet gaan afnemen. Correct. En iedereen kan redelijk in de buurt een test halen als hij niet is gevaccineerd om ergens naartoe te gaan. Zo is het. En als oud-ziekenhuisdirecteur en anderen zeggen dat ook. Mensen, ga alsjeblieft je vaccineren. Maar als je daar principiële, praktische of andere bezwaren tegen hebt, dan is het testen is een mooi alternatief om toch gewoon te kunnen doen in de samenleving wat je graag wil doen. En als Hugo de Jonge gisteravond dus zegt, ja, het kan in het begin voorkomen dat je een half uur moet rijden om een test te halen voor een kop koffie, dan klopt dat dus niet. Dat vind ik lang. Wat is niet lang? Nee, maar kijk, het vervelende is in de politiek, als je dat soort concrete half uur en zo noemt, dat je ook weer hele ingewikkelde politieke discussies kunt krijgen. Als maar mensen, dat gaat niet mensen gebeuren. Een plekje weten te vinden waar het net niet het geval is. En dat zullen de uitzonderingen zijn. Pier Eringa, testpaus. Voorzitter van de Stichting Open Nederland. Hartelijk dank. Hier gaat de Nieuwsbv verder, dames en heren, met Natasja Gibbs. Ik wens u een hele fijne middag. Tot morgen. KRO NCRV. NTO Radio 1. Waar was u op het moment dat het gebeurde? Thuis. Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, het is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, ik ga bij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen één week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Kijk op amslot.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens.